mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, minęła 8. Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis, a w nim sytuacja epidemiczna na Śląsku. Już za chwilę relacja naszej reporterki. Dla najmłodszych uczniów znów mogą odbywać się zajęcia opiekuńcze w szkołach. A osoby niepełnosprawne mogą wrócić na warsztaty terapii zajęciowej. 395 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 3 śmiertelne ofiary stwierdzono wczoraj w Polsce. 185 nowych infekcji odnotowano w województwie śląskim. Łącznie w tym regionie na COVID-19 zachorowało już prawie 7 tysięcy osób. W szpitalach z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym wynikiem testu przebywa 378 osób. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 3323 górników, z czego 2555 wykryto w testach przesiewowych. W sumie do tej pory wykonano ponad 36 tysięcy badań przesiewowych. Są także kolejne ofiary. W Cieszynie zmarła 49-latka, z kolei w Tychach 82-latek. W sumie zmarło 191 osób. 75 pacjentów wygrało walkę z koronawirusem. 9 spośród nich leczyło się w szpitalu pod opieką lekarzy chorób zakaźnych, pozostali dochodzili do zdrowia w swoich domach. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Na Śląsku wyzdrowiało niemal 1400 chorych, a w całej Polsce ponad 9000. Każdy z kandydatów jest równy, nie ma żadnych reguł co do wyboru. Tak prezydent Andrzej Duda mówi o czekającym go wskazaniu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zgromadzenie ogólne sędziów tego sądu wybrało 5 kandydatów. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do głowy państwa, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To jest, szanowni państwo, jego prerogatywa. To pan prezydent zdecyduje o tym, kogo wybierze spośród tych 5 kandydatów, którzy zostali mu przedstawieni. To jest jego prerogatywa, wynika z konstytucji. Zgromadzenie ogólne wybrało kandydatów w sobotę. Najwięcej głosów, 50, otrzymał Włodzimierz Wróbel, Małgorzata Manowska 25, Tomasz Demendecki 14, Leszek Bosek 4, a Joanna Misztal-Konecka 2. Wracają zajęcia opiekuńcze dla uczniów podstawówek w klasach od 1 do 3. Z kolei maturzyści i ósmoklasiści mogą znów uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły. Szkoły mogą zorganizować konsultacje ze wszystkich przedmiotów, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Szczególnie chodzi tu o przedmioty, z których maturzyści i ósmoklasiści już w czerwcu będą zdawali egzaminy. Nie wszyscy maturzyści i ósmoklasiści muszą uczestniczyć w konsultacjach. Te są przewidziane dla chętnych. Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków danej szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby je zorganizować. MEN apeluje także do dyrektorów, by umożliwili konsultacje przed egzaminami uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 1 czerwca na konsultacje do szkoły będą mogli przyjść uczniowie pozostałych klas. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Od dziś także można otwierać ośrodki dziennej pomocy dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Chodzi m.in. o kluby seniora i warsztaty terapii zajęciowej, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik. Dla osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza ten czas w domach jest czasem bardzo trudnym i wiele osób czeka bardzo na możliwość powrotu do miejsc swojej aktywności, dlatego zdecydowaliśmy po konsultacjach ze stroną społeczną, by rekomendować otwieranie placówek pobytu dziennego, w tym także warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz tych wszystkich podmiotów zatrudnienia socjalnego, które też nie działały. Minister zaznaczył, że otwieranie tych placówek nie jest obowiązkiem. Ostateczna decyzja będzie zależeć od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów. Konferencję w internecie poświęconą pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego w 72. rocznicę jego zamordowania organizuje grupa europosłów. Witold Pilecki zginął 25 maja 1948 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Europosłanki z Polski i Litwy, które organizują dziś konferencję, zebrały niedawno podpisy pod listem z apelem do Komisji Europejskiej, by 25 maja, dzień egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego, był obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Postulowaliśmy, żeby rocznica jego śmierci była wydarzeniem przywoływanym dla upamiętnienia trudnych kart historii. Powiedziała mi europosłanka Anna Fotyga. A dziś podczas konferencji organizowanej w internecie o swoim ojcu opowiedzą Zofia Pilecka-Opułowicz i Andrzej Pilecki. W konferencji wezmą także udział historycy profesor Grzegorz Berendt z Muzeum II Wojny Światowej oraz Simonas Jazawita, historyk z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Mateusz Fusiarz. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni poznaliśmy bardziej niż kiedykolwiek byśmy przypuszczali rozgrywki piłkarskie na Białorusi. Przez długi czas były to jedyne rozgrywki piłkarskie w Europie, dlatego naszym obowiązkiem jest odnotować, że wczoraj Batę Borysów zdobyło czwarty w historii Puchar Białorusi. Zacięty to był mecz. W finale Batę pokonało po dogrywce Dynamo Brześć 1-0. Jedyną bramkę w pierwszej minucie doliczonego czasu dogrywki zdobył Zachar Wołkow, czyli naczekali się kibice na karne, a Białorusin wszystko zepsuł. Ale co na Białorusi wiedzą o czekaniu? My to dopiero się naczekaliśmy na powrót poważnej piłki. Na szczęście w Bundeslidze od ponad tygodnia grają. Dwie kolejki za nami, w każdej wystąpili czterej Polacy. Robert Lewandowski zdobył bramkę, Łukasz Piszczek znów był kapitanem, Krzysztof Piątek rozegrał bezbarwny kwadrans, a Rafał Gikiewicz puścił cztery gole. Miejmy nadzieję, że od przyszłego tygodnia będziemy mogli wspomnieć o piątym w Niemczech Polaku. Ponoć Dawid Kownacki będzie już do dyspozycji trenera Fortuny. Czyli tak, Białoruś gra, Niemcy też, w Polsce wracamy za 4 dni, a w Hiszpanii za 18. I tak naprawdę czekamy na decyzję, co dalej z dwoma ligami. Serie A i Premier League we Włoszech kluczowe będą najbliższe dni. Jeśli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, to w środę minister sportu wraz z szefami związku i ligi mogą podać konkretną datę. W Anglii jednak sprawy znów się skomplikowały. Władze Bournemouth poinformowały, że jeden z ich piłkarzy ma COVID-19, a to w kwestii powrotu niczego nie ułatwia. Tym bardziej, że media podają, że to nie jedyny zakażony piłkarz w Premier League. Jeszcze na koniec coś niepiłkarskiego, a w kontekście igrzysk. Z powodu ich przesunięcia na rok 2021 Światowa Federacja Karate w porozumieniu z MKOL-em ogłosiła, że kwalifikacje olimpijskie trzeba będzie zdobywać od nowa. Więcej w serwisie po 9. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem w południowej Polsce. Ostrzeżenia wydano dla czterech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Dziś sporo chmur, ale będą też przejaśnienia i wszędzie może padać. Wysoko w górach śnieg. Najcieplej 16 stopni w centrum, na południu 14, na Pomorzu Gdańskim 12, najchłodniej na Podhalu 10. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Tylko do jutra. Laptop HP Pavilion Gaming 15, AMD Ryzen 5, GTX 1050 za 2799, 200 zł taniej. 4K Ultra HD, 50 cali Samsung za 1599, taniej o 200 zł. Rabaty nawet do 50% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I see. Yeah.

zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% lub trzeci 40% lub czwarty 70% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na małe i duże AGD. Bralka Bosch. Klasa A+++ za 1199. Po rabacie 90% za 120 zł. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. 395 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 3 śmiertelne ofiary stwierdzono wczoraj w Polsce. Wyzdrowiało ponad 9 tysięcy chorych. Na świecie od początku pandemii potwierdzono prawie 5,5 miliona przypadków oraz ponad 340 tysięcy ofiar śmiertelnych. Za wyleczonych uważa się ponad 2 miliony 270 tysięcy pacjentów. Po kilkutygodniowej przerwie wracają szczepienia ochronne dla dzieci. Nowa procedura zaczyna się od szczególnego telefonicznego wywiadu na temat zdrowia dziecka, a także jego rodziny, mówi pediatra z łódzkiej przychodni, lecznica dr Jacek Kidoń. Do poradni zgłasza się pojedynczy rodzic, najczęściej matka, wchodzi do poczekalni, jest jedynym pacjentem w tejże poradni, personel w strojach ochronnych, wszystko zabezpieczone, matka również ma obowiązek mieć maskę i rękawiczki. Dodatkowo po każdej wizycie gabinet jest dezynfekowany i wietrzony. Przerwa między szczepieniami wynosi co najmniej 40 minut. We Francji przez cały weekend nie podano danych dotyczących zgonów spowodowanych koronawirusem w skali kraju. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że aktualny i pełny bilans epidemii przedstawi dziś. Według ekspertów chodzi o nieuporządkowane dane dotyczące zgonów w domach seniorów. Ministerstwo Zdrowia poprzestało na oświadczeniu, iż w szpitalach zmarło kolejnych 36 osób, co daje w sumie nieco ponad 18 tysięcy przypadków śmiertelnych w placówkach medycznych. Maleje liczba ciężkich przypadków na oddziałach intensywnej terapii. Prawie 65 tysięcy osób zostało wyleczonych i opuściło szpitale. Ministerstwo Zdrowia jest zdania, że można mówić o odwrocie epidemii we Francji metropolitycznej i w terytoriach zamorskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś 72. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej oraz więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz. Został stracony strzałem w tył głowy 25 maja 1948 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Rotmistrz Pilecki przez całe życie służył Polsce, podkreśla Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wspaniały patriota. Kiedy trzeba było stanąć o odzyskanie niepodległości ojczyzny, w 18 roku poszedł do samoobrony wileńskiej walcząc o odzyskanie niepodległości. A kiedy Polska ponownie została zagrożona i zaatakowana przez sowiecką Rosję, nazistowskie Niemcy, ponownie stanął do walki i ta walka została zakończona tutaj na Rakowieckiej. Witold Pilecki pośmiertnie w 2006 roku otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w kwietniu osiągnęła rekordową w skali miesiąca wartość prawie 5,5 miliarda złotych, ponad dwa razy więcej niż miesiąc wcześniej. To efekt obniżki oprocentowania od maja. Polacy wykorzystywali ostatnią okazję, aby kupić dobrze oprocentowane obligacje. Kupowały przede wszystkim osoby zamożne. Rekordową popularnością cieszyły się obligacje czteroletnie. Minister finansów obniżył oprocentowanie obligacji po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej dwa razy z rzędu obniżyła stopy procentowe łącznie o 1 punkt procentowy, aby łagodzić skutki gospodarcze epidemii koronawirusa i wprowadzonych restrykcji. Więcej spraw urzędowych możemy załatwić osobiście. Dziś rozpoczyna się kolejny etap odmrażania pracy urzędów. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja. Wchodząc do urzędu, musimy przestrzegać nowych reguł, które mają nas chronić przed zakażeniem koronawirusem. W pomieszczeniu urzędu może przebywać nie nie więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Z ograniczenia wyłączeni są pracownicy urzędu. Do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązane są urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej. To znaczy, że sprawy urzędowe załatwimy osobiście zarówno w urzędzie gminy czy w starostwie powiatowym, jak i w urzędach skarbowych, urzędach pracy albo placówkach ZUS. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że część urzędów już wcześniej podjęła decyzję o przywróceniu bezpośredniej obsługi obywateli. Na koniec komentarz na temat rynków finansowych mówi Marek Rogalski, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska. Poniedziałek nie przynosi większych zmian w cenie złotego. Pewne odreagowanie było widoczne już w piątek wieczorem. Ja tylko przypomnę, że w piątek rano na rynkach było nerwowo za sprawą zamieszania wokół Hongkongu. Teraz inwestorzy jednak znów patrzą na to, jakie będzie potencjalne ożywienie w globalnej gospodarce za sprawą tak zwanego jej odmrażania po koronawirusie. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4 zł 26 groszy, za euro 4 zł 52 grosze, dolar amerykański kosztuje 4 zł 15 groszy, a funt brytyjski jest po 5 zł i 5 groszy. W całej Polsce przelotne opady deszczu, a lokalnie burze z gradem. Miejscami na wschodzie opady będą intensywne, a w górach śnieg. Będą również przejaśnienia. Na termometrach od 10 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach! Wszystkiego najlepszego! Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Too soon.

Słońce nas błogosławiło i księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, nieba, wszystkie gwiazdy pop. O Wiktorio, moja Wiktorio, dlaczego mam cię tylko w snach? Wolności moja, ty Wiktorio, opanuj w końcu cały świat. No. Oh, don't you see,